zrobiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Powitanie astronautów misji AX-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odbędzie się o godzinie 14.40 czasu polskiego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest sądem, tak piszą w liście otwartym sędziowie Sądu Najwyższego. Zaczyna się unijny szczyt w Brukseli. Wspólnota ma nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Tutaj reprezentujemy Was wszystkich, nasze kraje, w tym również Polskę, tak mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski podczas pierwszego łączenia z kosmosu. Kapsuła jest w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną, z którą połączy się około 12.30 czasu polskiego. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski pozdrowił rodaków z pokładu pędzącej kilkaset kilometrów nad ziemią kapsuły Dragon. Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do Was z niskiej orbity okołoziemskiej. Tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować Was wszystkich. Jak mówił, obecność drugiego Polaka na orbicie to ważny symbol i dowód na to, że Polska liczy się w kosmosie. Symbolem zaawansowania Polski, jak Polska bardzo mocno poszła do przodu technologicznie i możemy dzisiaj to zademonstrować bezpośrednio na orbicie. Również będę miał możliwość przeprowadzania lekcji ze studentami, z uczniami z powrotem na Ziemi. Mam nadzieję, że niektórzy z nich wybiorą ścieżkę kariery taką jak ja. Polak w kosmosie spędzi około 2 tygodni. W trakcie pobytu na ISS przeprowadzi kilkanaście eksperymentów naukowych oraz wielokrotnie będzie łączył się z Ziemią i opowiadał o swojej pracy w kosmosie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Powitanie astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przewidziane jest na godzinę 14.40 czasu polskiego. Sędziowie Sądu Najwyższego podpisali się pod listem, w którym stwierdzają, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie może rozpatrywać protestów i orzekać w sprawie wyborów. Sędziowie Sądu Najwyższego wystosowali oświadczenie, powołując się na wyroki sądów europejskich. Informują, że w związku z tym, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest sądem, nie może realizować czynności w procesie wyborczym. Sędziowie stwierdzają, że izba ta nie może rozpatrywać protestów i orzekać w sprawie wyborów. Z uwagi na to, że izba ta nie jest sądem, nie może także realizować wskazanych powyżej czynności w procesie wyborczym przynależnych wyłącznie Sądowi Najwyższemu, brzmi treść oświadczenia sędziów. Kolejne sankcje na Rosję to jeden z tematów unijnego szczytu, który właśnie zaczyna się w Brukseli. Najnowszy 18 pakiet restrykcji blokują Węgry i Słowacja. Na porozumienie naciska Komisja Europejska. Apelowała o to przy okazji szczytu NATO w Hadze jej przewodnicząca Ursula von der Leyen. Musimy wywrzeć presję na prezydenta Putina, żeby rozpoczął poważne negocjacje w sprawie trwałego i sprawiedliwego pokoju, dlatego 18 pakiet sankcji jest bolesny. Słowacja i Węgry do samego pakietu nie mają zastrzeżenia, ale nie podoba im się pomysł komisji odcięcie Unii od gazu z Rosji od 2028 roku. Blokuje więc sankcje, żeby zyskać wyłączenia. Jeżeli komisja zaproponuje dziś jakąś deklarację wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom Bratysławy i Budapesztu, wtedy będzie zielone światło dla najnowszych sankcji na Rosję i jutro 18 pakiet zatwierdzą ambasadorowie unijnych krajów. Rząd przeznaczy dodatkowe 1 300 000 000 zł na odbudowę na obszarach dotkniętych przez powódź. Jak zapowiada minister klimatu i ochrony środowiska Paulina Henning-Kloska, nowe inwestycje mają przyspieszyć odbudowę i zwiększyć odporność tych terenów na podobne kataklizmy w przyszłości. Cały program 1 300 000 000 dzieli się na 3 komponenty. Pierwszy to 500 000 000 zł, które ma zwiększyć odbudowę i odporność sieci wodno-kanalizacyjnej. Drugie 500 000 000 systemu zaopatrzenia w wodę, w tym stacje uzdatniania wody i blisko 300 000 000 zł właśnie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W tym tygodniu rząd pozyskał ponad 1 000 000 000 zł z funduszów europejskich na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zniszczonej przez wrześniową powódź. I na koniec ostrzeżenie przed kleszczami. O tej porze roku te pajęczaki są szczególnie aktywne. Jeżeli kleszcz wbije się w skórę, trzeba go od razu usunąć i zdezynfekować miejsce wkłucia, mówi podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. usuwamy w sposób delikatny. Dobrze mieć takie narzędzie, które pomaga w usunięciu albo pęsetę, albo tak zwana kleszczkarta. W aptece możemy kupić za kilka złotych taki instrument. Warto go nosić przy sobie. Usuwamy, staramy się jak najszybciej, ale też dezynfekujemy miejsce po ukłuciu, ponieważ zostaje ranka i to są wrota, gdzie mogą wniknąć inne bakterie, te, które mamy na skórze, więc dezynfekujemy. Dobiegają końca badania kliniczne nad szczepionką przeciw boreliozie. Może ona być dostępna w przyszłym roku. Obecnie można zaszczepić się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, jednak za kilka godzin na zachodzie zachmurzy się i będzie padał deszcz, a miejscami pojawią się burze z gradem. W Suwałkach 23 stopnie, w Gdańsku i Ustce 24, w Warszawie 26, w Rzeszowie, Szczecinie 27, w Poznaniu 28, w Krakowie 30, a we Wrocławiu 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Jeszcze do południa. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Zuzanna Olbińska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. Czy masz strach? Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i plaż. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Honor, ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiaj mi. Regularnie, regularnie, więc rozmawiaj mi. Regularnie, regularnie,

Civic i The Fool. Znakomity numer, naprawdę piękna porcja energii na antenie Trójki. A ja teraz zgodnie z obietnicą zapraszam Państwa do Gdańska, a właściwie zaprasza Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Zabytkowe hale, żurawie, wielka historia w tle i arcyciekawa historia sceny artystycznej. Dziś przenosimy się do centrum Stoczni Gdańskiej, bo już w piątek w postindustrialnych przestrzeniach właśnie w jednej z hal otworzy się nowe artystyczne miejsce. Grind Art Hub. Tak się nazywa, a my mkniemy na krótki spacer. Prosto do Stoczni Gdańskiej. Przenosimy się do zabytkowej hali z XIX wieku, końcówki, i jest ona świeżo odrestaurowana. Miała być wyburzona, ale udało się ją ochronić. Dookoła jest stocznia, jest teraz nowy skatepark połączony z boiskiem do kosza. Jest to oczywiście też industrial, nadal robiący statki. Jest też huba, czyli taka nowa przestrzeń ekologiczna, więc co widok z okna, co strona świata, to zupełnie inny klimat, ale wszystko właśnie w duchu kreacji, oddolności i takiego luźnego nieinstytucjonalnego vibe'u. Mówi Monika Domańska z Grind Art Hubu. Bo jesteśmy bardzo odlegli od właśnie white cube'ów i takiego wypolerowania galeryjnego, więc jest tutaj po prostu przestrzeń na eksperyment, na budowanie, ale też na niszczenie. Ja właśnie trzymam w rękach zina, który będzie dostępny u nas na otwarciu, i tam właśnie mamy w sumie dwie strony poświęcone właśnie historii podmiotów, które były tutaj przed nami, bo oczywiście była kolonia artystów, jest teraz Nomus, były przedsięwzięcia małe, były przedsięwzięcia duże, więc o tym też jest w dużej mierze nasz sobotni program otwarcia, bo wtedy właśnie robimy taką dyskusję, gdzie cofamy się o 20 lat wstecz i analizujemy właśnie to, co kulturalnie działo się na tej scenie w ostatnich 25 latach. Mamy bardzo duży szacunek i większość artystów i artystek, których zaprosiliśmy do stałych rezydencji właśnie w Gridzie, to są osoby związane z tymi terenami już od co najmniej kilkunastu lat w większości, więc mamy jakby świadomość tego, gdzie jesteśmy, na czym budujemy i co działo się tutaj właśnie przed otwarciem Gridu, bo ta historia jest naprawdę zawiła, piękna, ale gdzie miałoby się to dziać, jak właśnie nie na stoczni. Dokładnie, a Grind Art Hub to 1000 m2 pracowni, rezydencji i wspólnej przestrzeni na twórcze działania. Wspomniani stali rezydenci i rezydentki to świetni artyści, chociażby Mariusz Waras, znany lepiej street artowej publiczności jako MCT, czy Anna Witkowska. Ale za kubaturą idzie też pomysł na to miejsce. Jaki? Chcemy jak najbardziej być miejscem otwartym. Jesteśmy bardzo otwarci na też zewnętrzne inicjatywy, więc już teraz mamy informację, że będzie u nas na przykład Octopus Festival albo działania związane z tańcem, czy takie mniejsze inicjatywy jak kolektywne czytanko, czy właśnie Peczakcza, którą chcemy reaktywować jako taki japoński format opowiadania o projektach. Zależy nam tak naprawdę na sieciowaniu i też na łączeniu młodszego pokolenia z tak zwanymi starszakami, czyli te osoby, które są u nas na stałych rezydencjach, to są jednak osoby z reguły gdzieś mniej więcej koło 40, które już swoje zęby w różnych praktykach zjadły. Natomiast mam wrażenie, że często osoby, które kończą uczelnię i wchodzą na rynek pracy, są trochę pozostawione same sobie, a właśnie ta wiedza i to doświadczenie, które już to starsze pokolenie, które ma u nas te rezydencje, wiele rzeczy musiało się nauczyć samemu. To nie jest ta edukacja, która jest właśnie szkolna, tylko to są doświadczenia, które się zdobywa, czy właśnie w pracy projektowej, czy w pracy artystycznej, po prostu latami działając i funkcjonując, i też sieć kontaktów, które te osoby mają, którymi mogłyby się podzielić. Więc bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie te pokolenia łączyć i żeby ta wiedza i wymiana szła w dwie strony, żeby to właśnie nie było takie szkolne, no bo młodsze osoby, które są na studiach, mają zupełnie jakby inne wyczucie tego, co teraz jest świeże, fajne, ciekawe. Mają też bardzo często inne myślenie na wiele tematów i to jest właśnie coś, co fajnie by było wymieszać i po prostu pozwalać się tej właśnie lokalnej branży kreatywnej, twórczej, artystycznej, w Trójmieście się rozwijać, ale też oczywiście otwieramy się jak najbardziej na osoby spoza Trójmiasta, z całej Polski, a pewnie w skali jakiegoś dłuższego czasu też na międzynarodowe wymiany. A przed nami otwarcie. Grind Art Hub w Stoczni Gdańskiej otworzy się już jutro, a do niedzieli 11 otwartych pracowni i wydarzenia, które możemy sprawdzić na www.grindarthub.pl. No to zapraszamy, polecamy. A z Agnieszką Obszańską słyszą się Państwo również jutro po godzinie 13 w audycji Terra Cultura. Afterlife, a z grupą Foster the People będzie można się zobaczyć i usłyszeć ich jutro na letniej scenie Progresji w Warszawie, bo zespół zagra tam koncert o godzinie 20. A tak a propos koncertów, jutro ten skład, który przed nami, czyli Brass Federacja, także zagra koncert na Rawa Jazz Festival w Rawie Mazowieckiej. Dużo dzieje się tego lata i z pewnością jeszcze będziemy o takich ciekawych wydarzeniach Państwu mówić. A teraz znikam z udziałem Magdy Klus i Igora Nikiforowa. Pod skórę się wkradasz, każdego nerwu dotkniesz, a może w żyłach płyniesz. Od środka zamarzam, a może się roztapiam, czy ty rozlewasz mnie? Nie wiem, co ze mną się dzieje, bo znika. Się pojawiasz, może we krwi się kryjesz. Od wewnątrz się ochładzam, a może ogniem spalam, czy ty rozstawiasz mnie?

Dzień dobry, trójkowie biegacze. Zaczynamy audycję od pozdrowień i wielkich słów uznania wobec tych wszystkich, którzy w weekend Bożego Ciała ganiali po Bieszczadach góra-dół na różnych dystansach Festiwalu Biegu Rzeźnika. Byłem na miejscu, rozmawiałem z uczestniczkami i uczestnikami i przede wszystkim chylę czoła przed superdzielnymi biegaczkami. Rozmowy z Justyną Janus czy Anną Halską absolutnie nie do zapomnienia. Pierwsza wygrała dystans 95, druga 52 kilometrów. Czapki z głów przed wami, dziewczyny. I zostajemy w Bieszczadach, bo nieraz w tym programie mówiliśmy, żeby biegacze próbowali innych aktywności, nie tylko biegania. Na przykład wsiedli na rower. Na malowniczy rajd rowerowy zaprasza Mirosław Bieniecki. 4-6 lipca jedziemy na rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. Start też w Bieszczadach, ale tym razem słowackie Bieszczady, więc jedziemy na tych rowerach w słowackie Bieszczady. Śpimy w wygasłym wulkanie Wircholatu w pięknym schronisku. Super miejsca. To jest taka trochę odskocznia, bo w końcu można sobie nie biegać, tylko pojechać kawałek na rowerze. To jest rajd na elektrykach? Niektórzy jedą na elektrykach, niektórzy nie. Jako że to jest rajd, to się nie ścigamy, więc elektryki powodują, że może jechać na ten rajd każdy. Ale słuchaj, ja to potwierdzam. Absolutnie tak. Tym, którzy krytykują jazdę na elektrykach, podpowiadam, spróbujcie raz przejechać się na elektryku po górach, zobaczycie, jak się zmęczycie, ale jak cudownie więcej będziecie mogli zobaczyć. Elektryki otwierają możliwość poruszania się na rowerze po górach dla ludzi, którzy wcześniej nie mogli tego zrobić. Wcześniej to było zarezerwowane dla garstki takich, którzy naprawdę potrafili pedałować, a teraz no naprawdę każdy, nawet ja, może sobie pojechać na rowerze i pozwiedzać góry. To jest fenomenalne. To jest po prostu otwarcie się na 95% społeczeństwa. I to jest trasa, która wiedzie, a propos tego rajdu, o którym mówisz, w Polsce i na Słowacji, tak? Tak, trasa wiedzie przez Polskę i Słowację. Tak naprawdę zdecydowanej większości przez Słowację. Dwa noclegi są na Słowacji. Do kiedy trwają zapisy? Zapisy trwają do samego końca. Jakkolwiek bukujemy w tej chwili już noclegi, więc im szybciej, tym lepiej. Zapraszam. Strona Biegu Rzeźnika, Tosa po Łoniny Tour, zapisy są tam dostępne. Kusząca propozycja. Miałem okazję kilka dni temu jeździć na rowerze elektrycznym po słowackiej stronie Bieszczad. Zjawiskowe kombo, jak powiedzieliby młodzi ludzie, umiarkowanego, ale długiego wysiłku fizycznego z niesamowitymi widokami i spokojem. Teraz nie powinno być już spokojnie, bo trzeba natychmiast chwytać za smartfony. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do wygrania w naszym konkursie zegarek sportowy Watchmark Cardio One mierzący różne aktywności życiowe. Jego wartość to, uwaga, 580 zł. I już tłumaczymy, co trzeba zrobić, żeby taki zegarek wygrać. Trzeba wysłać do nas SMS na numer 73533 i dokończyć w ciekawy, zabawny sposób, może rymując, takie zdanie: w Bieszczadach zawsze jest wspaniale. I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do dokończenia: w Bieszczadach zawsze jest wspaniale. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. A do biegania zachęcał, jak zwykle, Krzysztof Łoniewski. Pobiegaliśmy, to teraz trochę potańczymy Let's Dance i David Bowie. And dance. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. How long did you wait? Finger and thumb, bobby pin between them. Thought I wasn't home, was hoping you'd go without investigation. I'm on the floor, watching the phone with my fingers in. Chloe i Forgiven to jedna z tych bardzo ciekawych nowości na naszej antenie. A już teraz czas na nową prozę w Trójce. Stulecie Polskiego Radia. Mikrofony Polskiego Radia, zawsze czujne i zawsze aktualne, podsłuchują życie na gorąco, czyniąc słuchacza uczestnikiem każdej ważniejszej uroczystości w kraju. Ten głos Ksawery Jasieński. Książkę czyta autorka Marta Kawalec. Muzyka Piotr Mos. Fragment 12. Ostatni. Najsłynniejsi z rodu: Marian Ośniałowski, wuj Ksawerego, Felix Manga Jasieński, Witold Gombrowicz. Rodzina Jasieńskich zawsze utrzymywała bliskie kontakty z Gombrowiczami. Tuż po wojnie, kiedy to rodzice Ksawerego zamieszkali bezpiecznie w Radomiu, trzymali się przede wszystkim z Jerzym, który odkąd w 1939 opuścił Wsolę, nigdy już do rodzinnego majątku nie wrócił. Była to dla Ksawerego okazja do częstszych wizyt u wuja, bo właśnie wtedy uczył się w radomskim liceum. Kiedy Ksawery poszedł na studia, Jerzy przejął nawet nieformalną opiekę nad jego rodzicami i pojawiał się w ich domu niemal codziennie. Jerzy miał piękny, głęboki baryton, w przeciwieństwie do Witolda, którego głos był miękki i niezbyt intrygujący. W opozycji do brata Witold nigdy nie był duszą towarzystwa. Ksawery nie miał okazji widzieć go wiele razy. Ze wspomnień rodzinnych dowiedział się, że w Polsce międzywojennej Witold należał do częstych i mile widzianych gości wielu eleganckich domów i dworów w Świętokrzyskiem. Potem często słuchał wspomnień o legendarnym wuju, który mieszkał hen w Ameryce Południowej. Ksawery miał okazję spotkać się z nim podczas wizyty w Paryżu. Pojechaliśmy do Royaumont, to jest pod Paryżem. Jest taka miejscowość, stary zamek i stary klasztor, w którym literaci francuscy odpoczywają. I tam odwiedziliśmy Witolda i rozmawialiśmy z nim przez jakieś 2 godziny. Widać już było, że jest bardzo zmęczony, dlatego też nie chcieliśmy tam jego długo męczyć rozmowami, ale bardzo serdecznie z nami rozmawiał i właściwie tak bez dystansu czasowego. Wydawało się, że znamy go bardzo blisko. Znał doskonale moich rodziców, więc pytał, co tam u Henia słychać, a co porabia twoja mama, Marylka. Wiadomo było, że tak blisko jest z naszą rodziną związany. Był jeszcze jeden Gombrowicz, Janusz, najstarszy z braci i największy spośród nich ekscentryk. Ksawery prowadził z nim regularną korespondencję listowną i kilka razy odwiedził w jego mieszkaniu na warszawskim Grochowie. Ksawery, choć był mały, zapamiętał przede wszystkim pokój wuja, do którego nikomu nie wolno było wchodzić, a już na pewno sprzątać i czegokolwiek dotykać. Pewnego dnia, korzystając z chwili nieuwagi dorosłych, postanowił zajrzeć tam z ciekawości. Meble i dywan pokryte były grubą warstwą kurzu i popiołu z papierosów, a nowa wydawała się tam tylko codzienna gazeta, leżąca nieopodal kanapy. Jerzy nie miał w zwyczaju kalać się jakąkolwiek pracą i aby wypełnić sobie dzień, leżał na wysłużonej sofie. Myślał, czytał i palił. Legendy rodzinne głosiły, że potrafił wypalić nawet 60 papierosów dziennie, a żył dzięki pomocy finansowej młodszego brata Witolda i dzięki pracy swojej żony Stanisławy. Ciocia Stasia, osoba bardzo łagodna i cicha, opiekowała się nim z bezgranicznym oddaniem. Ksawery najbardziej zapamiętał fakt, że robiła znakomite ciasta z jabłkami. Genealogia rodziny to jedna z wielu pasji Ksawerego. Zamiłowanie do historii własnego rodu odziedziczył po ojcu, który był heraldykiem amatorem. Niektórzy z bohaterów przeszłości odkrywanej przez Henryka Jasieńskiego okazywali się fikcyjni. Niektórych pochodzenie łączone było z rodziną Jasieńskich tylko sentymentalnie, a przynależność do rodziny jeszcze innych okazywała się wielką niespodzianką. I tak doszukał się kiedyś Henryk, że słynny Felix Manga Jasieński jest jego bliskim krewnym. Felix był słynnym krytykiem i historykiem sztuki, kolekcjonerem sztuki japońskiej, znakomicie znanym szczególnie w Krakowie, gdzie ma nawet swoją ulicę. Był on jedną z najbarwniejszych postaci krakowskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku. Ze względu na ogromną wiedzę, nietuzinkowy temperament i charakterystyczną postać przyciągał uwagę ludzi z wielu środowisk. Szczególnie malarzy, którzy go portretowali, takich jak Boznańska, Wyczółkowski czy Malczewski. Pod koniec lat 80. Andrzej Wajda, także związany z rodziną Jasieńskich, przeznaczył swoją nagrodę od miasta Kioto na wybudowanie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Tutaj właśnie kolekcja japońska znalazła swoje miejsce i jest eksponowana. Zakończenie. Do dziś życiu Ksawerego towarzyszą spokój i cisza, której boi się każdy radiowiec na antenie, ale na emeryturze jest już bardzo pożądana. Swoje miejsce znalazł on w niewielkim bloku na warszawskim Rakowcu. Tam przez wiele lat poświęcał każdą wolną chwilę tapicerowaniu starych krzeseł i kanap, swoich, ale także sąsiadów, czy uzupełnianiu i naprawianiu ubytków w ramach obrazów. Zdarzało mu się nawet napisać kilka ikon i stworzyć kilka portretów. Jeszcze do niedawna był bardzo aktywny. Całe jego życie wypełniały dalekie podróże i spotkania z licznymi przyjaciółmi rozsianymi po całym świecie. Z wieloma korespondował nie tylko w języku polskim. Spacery z psem do pobliskich parków sprawiały, że znikał z domu na wiele godzin. Radio wciąż, tak jak w jego dzieciństwie, stoi w domu na honorowym miejscu. Ale teraz Jasieński opiera się pokusie rozkręcania go i zaglądania do środka. Po dziesiątkach lat spędzonych przed mikrofonem, radio nie ma już dla niego tajemnic. Słuch, który kiedyś pozwolił mu zbudować karierę, teraz nie domaga, podobnie jak pamięć. Są jednak dwie rzeczy w życiu Ksawerego, których nic i nikt mu nie zabierze. Silny, męski i zdecydowany głos, który pokochały kiedyś miliony Polaków i którego, podobnie jak odcisku palca, nie da się pomylić z żadnym innym. Oraz humor, który nigdy go nie opuszcza. Niewielu jest takich ludzi na świecie, którzy w 94 roku życia na pytanie „Jak się pan czuje?” potrafią powiedzieć „Coraz lepiej”. Koniec. Thank you. Marta Kawalec, ten głos Ksawery Jasiński. Czytałam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora Ksawerego Jasińskiego. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Dziękujemy. Baszka Marcinik oraz Wojciech Dorosz. Od 7 lipca nowa lektura w Trójce. W przyszłym tygodniu natomiast o tej porze będziemy relacjonowali festiwal Dwa Teatry z Sobotu. Zapraszamy. Berka, Robert Ciche i Igo we wspólnej kompozycji przedostatniej w dzisiejszej audycji, bo do południa zostało nam 7 minut. Zaraz antenę przejmie Tomasz Żonda i będą mogli Państwo zamówić sobie utwór w muzycznej poczcie UKF. A tymczasem my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Audycję Dobrego Dnia realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawała Zuzanna Olbińska i ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec, no to będzie naprawdę ładne zakończenie. Lady Gaga, That's Life. Do usłyszenia. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May.